NPO Radio 1. 4 uur. Jaja Morali. Na het nieuws goed ingelicht te kringen. Het is superspannend. Kan president Biden een geweldsexplosie in het Midden-Oosten voorkomen? En hoe lang nog? Hoe groot is de nucleaire dreiging? En wat staat er in Amerika zelf op het spel als het misgaat? Het integraal zorgakkoord moest van de grond, want de crisis in de zorg is onhoudbaar. Nu ligt het er. Maar waar is het krachtdadige landsbestuur dat de uitvoering zeker stelt? De automaat lijkt de mens te hebben verslagen. Maar wat doen we dan als de machines het laten afweten? Kelly van der Waals over de falende supermarkt en de machteloze consument. En Hella de Jonge wordt 75. En ze viert dat met een prachtige tentoonstelling in Dordrecht. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws. Ismael de Bruin. De politie gaat er niet langer vanuit dat er meerdere jongeren betrokken waren bij de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. Alleen een jongen van 15 die kort na het incident werd opgepakt is nog verdachte. De conductrice werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt. Ze brak daarbij haar arm en deed aangifte bij de politie. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel worden vanavond om 10:30 alle treinen 3 minuten lang stilgezet. Veel andere vervoerders hebben zich bij dat protest van de NS aangesloten. In de Eredivisie voor vrouwen is de wedstrijd tussen AZ en Ajax al na 10 minuten gestaakt. Dat gebeurde na een zware botsing tussen AZ-kiepster Liefding en Ajax-aanvalster Chastity Grant. De 19-jarige kiepster bleef daarna op het veld liggen, maar was wel bij bewustzijn. Na overleg besloten het voetbalsters van beide partijen om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Liefding is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is overleden. Hij was gespecialiseerd in het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie. Dennett ging ervan uit dat alles in de wereld wetenschappelijk kan worden verklaard en dat daarbuiten niets bestaat. Religie vond hij een illusie. De enige verklaring voor evolutie was volgens hem natuurlijke selectie. Iets anders geloven is diep naïef en anti-wetenschappelijk, zei hij in een interview. Dennett schreef 10 boeken en werd in Nederland meerdere keren onderscheiden, onder meer met eredoctoraten. Daniel Dennett was 82 jaar. Ondanks het gure lenteweer is het bloemencorso Bollestreek gewoon van start gegaan. Versierde praalwagens vertrokken vanochtend vanuit Noordwijk naar Haarlem, 42 kilometer verderop. Daar worden de wagens dan tentoongesteld. Het bloemencorso Bollestreek is een van de grootste corso's in Nederland en trekt volgens de organisatie meer dan 1 miljoen bezoekers. Het weer, op veel plaatsen buien met kans op hagel. Bij een stevige noordwestenwind is het 1 graad of 10. Vanavond minder neerslag, maar niet helemaal droog. En ook vannacht een enkele bui, mogelijk natte sneeuw. Morgen meer zon en minder buien. En dan het verkeer. Bianca Damink hoest op de wegen. Er staan vooral files in het westen van het land. Dat heeft te maken met werkzaamheden en een ongeluk. De meeste vertraging heb je daardoor rond Den Haag en Rotterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je in de file tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ketelplein. Dat komt door werkzaamheden op de A13, want die weg richting Rotterdam is het hele weekend helemaal dicht. Het is daardoor druk op de A4. En op de A4, maar dan van Rotterdam naar Den Haag, sta je in de file na een ongeluk voor knooppunt Benelux. De linkertunnelbuis van de Benelux-tunnel is daardoor ook dicht voorlopig. En je staat daardoor vast op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij Rotterdam loopt de vertraging op tot meer dan 1/2 uur. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu voor slechts €1.999. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce, France. Merci à vous. Merci beaucoup. Deze week reis ik door de Béarn en word ik gedoopt met heerlijke zoete wijn. Ik had een beetje een klein tipje, maar dat trekt deze wijn me helemaal doorheen. Dit is topwijn. Gort over de grens. Vanavond rond 21:55 bij Avrotros op NPO 2. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april... Ga naar operaballet.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende exquise experts vormen vandaag de kring. Hauke Klomp, lid van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Kelly van der Waals, columnist Trouw. En Hella de Jonge, kunstenares. En onze man op afstand is voormalig correspondent in Amerika Bas Blokker, inmiddels eindredacteur van de weekendkrant van de NRC. Traditiegetrouw beginnen we met ons razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Hauke. Ja, ik hoorde dat in een van de vorige uitzendingen dat er een appel werd gedaan op ook de oudere generatie, en met name ook in bestuurdersland of in ziekenhuizen, om iets te doen aan duurzaamheid. En nou, dat wil ik toch even op terugkomen. Wat goed. Ik ben vorige week bij echt een hartstikke goed congres geweest in Londen. Dat gaat over kwaliteit en veiligheid in de zorg. En een groot thema daar was planetary health. Dus dat is denk ik ook hartstikke goed om even te melden. Zeer inspirerende sessies dat alle mensen in de zorg, ja, daar met dat thema ook bezig moeten gaan. En ook heel veel goede voorbeelden. Dus dat is één. En het andere is, ik wil toch ook even melden, dat ons ziekenhuis daar echt al langere tijd mee bezig is. We hebben een hele leuke en goede duurzaamheidsmanager, Marco Lagrand. Ik noem zijn naam toch maar even, want hij doet heel veel goed werk. Die elk mogelijk thema oppakt om daar duurzaam mee bezig te zijn. Of we nou wel of geen pleisters plakken. Geen pleisters plakken dus. Of dat nou is, of dat we bezig zijn met vegetarische voeding. Al die onderwerpen proberen we te identificeren en daar gaan we mee aan de slag. En bij ons is het zo dat 70% van de patiënten zelf kiest voor duurzame voeding. Omdat dat op de voorpagina staat voor het keuzemenu. En dus bijna alle mensen daar zelf voor kiezen. En daarmee maken we natuurlijk een enorme stap naar duurzame, plantaardige en eiwitrijke voeding. Wat tof. Dat was inderdaad de oproep van de jonge studenten, Lorraine Rijgwijn, en de jonge huisarts, Desiree Warmerdam. Nou, opgepikt. Geweldig. Ja. Hartstikke goed. Dank je. Kelly van der Waals. Yes, ik las deze week over promotieonderzoek van sociaal-wetenschapper Lynn Rouvroy. Die heeft onderzoek gedaan naar flexcontracten onder jongeren. En nou blijkt dat nog 40% van de 25 tot 35-jarigen heeft maar een vast contract, een vast dienstverband. En nou is er zo'n beeld dat jongeren dat helemaal niet willen, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Dan kunnen ze misschien een huis kopen, dan kunnen ze aan een gezin beginnen. En we hebben het heel vaak over bestaansonzekerheid de afgelopen tijd gehad. Maar dit is nou een van die dingen waarvan ik denk, werkgevers, neem hierin misschien ook een beetje je verantwoordelijkheid. Want als al die jongeren zich zo onzeker voelen, als ze niet goed kunnen beginnen met hun leven, dan heeft dat toch ook effect op de hele maatschappij. Niet te doorgeprikt. De jongeren willen zich wel degelijk vastleggen. Ja, doe er wat aan. Dank je. Hella de Jonge. Ja, ik koos voor. Ja, vanmorgen was het op pagina 14 in de Volkskrant en zag in beeld. En eigenlijk, dit plan was al eerder, want deze week is dus de gaskraan dichtgedraaid. En hier staat in Groningen. In Groningen. En jouw man Freek en jij hebben daar enorm actie voor gevoerd. We hebben ongelooflijk ons ingezet. En ja, ik moet je zeggen, ik was ook best wel geëmotioneerd. Dat was dus 2017. Toen hebben we dus nog een fakkeloptocht georganiseerd. En we liepen dus echt van, laat het gebeuren. Maar wat ik ook heel erg bijzonder vond eigenlijk, je zag het op het NOS Journaal, de handtekening werd gezet. Maar je zag ook wel heel veel verdriet, hè? Je zag dus die tranen waren van geluk en ook nog wel van spanning, van komt het echt goed? Dus het deed mij heel veel dat we toch een stap verder zijn. Dat vind ik heel belangrijk, ja. Nou, en ook wel iets om trots op te zijn, dat je hebt eraan bijgedragen. We hebben er hard voor geknokt, moet ik zeggen. We hebben er ons leven bijna voor gegeven. Het was echt heel emotioneel, hoor. We hebben dus in kerken opgetreden en met mensen die daar kwamen praten met ons. We zijn thuis geweest bij gedupeerden. We zijn de politiek ingedoken. Ja, het was emotioneel. En dat het nu dan gelukt is, ook nog met Rutte. Ja, dat was ook nog een dingetje. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Ja. Dankjewel, alle drie. Ik zei al, onze man op afstand is Bas Blokker. Historicus, voormalig Amerika-correspondent en eindredacteur van de weekendkrant van de NRC. Bas, welkom opnieuw. Ja, dankjewel. President Biden wil een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten voorkomen. Dat zegt hij. Maar dan, en dat lijkt mij ook hoog nodig. Tegelijkertijd lijkt het alsof die en Amerika al jarenlang partij hebben gekozen. Hoe kun je deescaleren als je partij hebt gekozen, vroeg ik me af. Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Ik moet wel zeggen, we hebben elkaar natuurlijk vaker gesproken toen ik nog in Washington woonde. En toen hadden we eigenlijk bijna altijd hele sombere gesprekken, herinner ik. Maar dat lag vooral aan mij. Word je vrolijker van terug zijn in Nederland? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik werd deze week, vandaag ben ik eigenlijk toch iets optimistischer dan ik lange tijd was. En dan met name over de Amerikaanse politiek. En misschien, en dat is dan op jouw vraag een antwoord, een begin van een antwoord. Misschien wel over de armslag die Biden dit weekend krijgt om in het conflict tussen Israël en Hamas wat een beetje te gaan bewegen. Leg uit. Nou, in het begin van de week was ik daar helemaal niet positief over. Waarom niet? We hadden natuurlijk gezien dat in het weekend Iran een lading drones en raketten op Israël had afgevuurd. En ik dacht, oh jee, nu wordt Biden natuurlijk in het hok van Israël weer gejaagd, omdat hij dat zou moeten. Heeft hij ook gezegd natuurlijk. Hè? Hij heeft gezegd, we staan onverkort achter Israël. Maar het begon er al mee dat toen bleek dat al die drones en raketten eigenlijk nauwelijks schade hadden aangericht, omdat ze dankzij Amerikaans wapentuig en dankzij Amerikaanse bondgenoten en volgens mij dus ook dankzij goede Amerikaanse diplomatie van de regering Biden uit de lucht waren gehaald zonder al te veel schade in Israël aan te richten. Toen zei Biden ook meteen, luister, Israël, als jullie nu weer wraak willen op deze wraak van Iran, dan hoef je niet meer op mij te rekenen. Daar doe ik niet aan mee. Dat is maar een muizenstapje misschien, maar het is een stapje. En ja, goed, dit is hoe deze regering opereert, in kleine stapjes. En het tweede wat me optimistisch maakt is de Amerikaanse binnenlandse politiek. Ik weet niet of ik dat even snel mag uitleggen. Alsjeblieft, ja. Ja, oké. Okay. Nou, Biden wil heel graag Oekraïne blijven steunen. Dat is voor hem een heel belangrijk doel. En er is een hele kleine meerderheid, maar effectieve meerderheid van de Republikeinse partij in het Huis van Afgevaardigden. En die blokkeerde tot nu toe eigenlijk al de stemming zelfs maar over steunpakketten aan Oekraïne. En ik dacht, nou, dat bindt Biden helemaal vast op een manier waardoor hij nergens meer armslag heeft. Maar juist deze week is de Speaker of the House, de Republikein Mike Johnson, heeft een 180 graden ommezwaai gemaakt en heeft gezegd, oké, ik ben bereid om alle steunpakketten voor onze bondgenoten, en dat is dan niet alleen Oekraïne, maar ook Israël en ook Taiwan, als losse onderdelen ter stemming te brengen. En dat klinkt een beetje technisch, maar dat is natuurlijk hoe strategische politieke trucjes gaan. Daarmee vergroten die de kans dat verschillende afgevaardigden op verschillende van die pakketten konden stemmen, waardoor eigenlijk al die pakketten misschien wel een meerderheid gaan halen. En dat zullen we vannacht gaan zien. Gisteren kregen we al een duidelijke aanwijzing. Toen moest namelijk worden gestemd in het huis over de vraag, mag de Speaker of the House deze wetten eigenlijk in stemming brengen? En die heeft die grandioos gewonnen met 316 tegen 94 stemmen. Dus ik bedoel, dat voor mij is dat laat dat zien dat Biden, behoedzaam als hij is en eigenlijk vrij ingehouden, je hoort hem niet heel veel over opscheppen, op binnenlands en buitenlands politiek vlak allemaal kleine stappen aan het zetten is, waardoor hij straks, denk ik, maar hier gaan we over van analyse naar wishful thinking. Doe maar. Ja, waardoor Biden, denk ik, meer armslag heeft om ook kritischer te zijn in zijn houding ten aanzien van Israël. En dat is dringend nodig, niet alleen voor de wereld, maar ook straks voor de verkiezingen van Biden in november. Nou, dat ga ik dan inderdaad vragen. En dan kom ik toch weer met iets behoorlijk angstaanjagends. Want de schoonzoon van Trump, meneer Kushner, heeft gezegd op Harvard dat de Palestijnen uit Gaza gedeporteerd zouden kunnen worden. Dat zijn toch schrikbarende beelden. Ja, ja. En je herinnert je nog dat hij was door zijn schoonvader, Donald Trump, aangesteld om het Midden-Oosten-conflict op te lossen. Ja, dat. Ja, over deescaleren gesproken. Nou ja, een paar dingen zijn gelukt. Laat ik wel weten. Er zijn akkoorden gesloten tussen Israël en een paar verklaarde Israëlische vijanden. Kleine landen, maar toch. Dat waren ook kleine stappen. Maar hij is natuurlijk vooral bekend geworden dat hij een soort deportatiekaart voor de Palestijnen heeft getekend, Jared Kushner. Ja. Waarop ze, geloof ik, 30 zandbakken ergens onderin tegen de Sinaï-woestijn aan mochten bezitten. Zonder toegang tot water, ja. Zonder haven, zonder lucht. Hoe moet je het zeggen, zonder luchthaven. Dus dat was inderdaad, je kon dit al zien aankomen wat hij nu herhaalt. Dan, als ik jou zo hoor, is het wel heel belangrijk dat voor de wereldvrede dat Biden in november gaat winnen. Ja, nou ja, de voorstanders van Trump wijzen er altijd op dat Trump geen oorlog begonnen is of gevoerd heeft in zijn vierjarige termijn. Dus het is lastig. Ik denk dat het voor internationale relaties plezieriger is als Joe Biden straks nog 4 jaar president is. Omdat je, wat ik zei, aan de afgelopen weken kunt zien hoe hij eigenlijk met hele ouderwetse diplomatie, stapje voor stapje, probeert lonten uit buskruidvaatjes en angels uit wespen te trekken. En dat, volgens mij is hem deze week dat een paar keer heel goed gelukt. Ik vind als een historicus positief naar de toekomst kijkt, dan mogen we allemaal toch wel weer een beetje meer opgelucht ademhalen. Ik dank je zeer en ik hoop dat ik nog een paar keer bij je terug mag komen dit jaar. Zeker, altijd. Reuze bedankt, Bas Blokker. Hauke Klomp, we hebben het regelmatig met jou gehad over de absolute noodzaak van een zorgtransitie in ons eigen land. De vraag om zorg overstijgt het aanbod nu al. De vergrijzing zal de problemen enorm verergeren. Het integraal zorgakkoord beloofde de oplossing te zijn. Na enorm veel bakkeleien kwam dat ISA eindelijk tot stand. Iedereen blij, iedereen opgelucht. Maar afgelopen week publiceerde Jan Kramer, hoogleraar Zorg en Samenleving en speciaal gezant passende zorg namens het ministerie van VWS, een dringende oproep aan datzelfde ministerie. De impact van het zorgakkoord is onvoldoende en het falen van de hele zorgtransitie dreigt. Onmiddellijke actie is hoog nodig. Heel even heel kort, hè, voordat we op de inhoud ingaan. Wie is die Jan Kramer? Als hij iets zegt, doet dat ertoe? Nou, vind ik wel. Het is een hele inspirerende en goede man. Hij is medisch specialist, gynaecoloog en hoogleraar kwaliteit van zorg in Nijmegen. Hij is ook lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving geweest, geloof ik. En hij is daarna passende zorggezant geworden van datzelfde ministerie. En hij heeft zich dus gecommitteerd aan, nou ja, het uitdragen van dat integraal zorgakkoord door praatjes te houden, door overal aanwezig te zijn bij dialogen, door goede voorbeelden te delen. Hij is ook echt heel actief, fysiek, maar ook op social media, om dat zoveel mogelijk aan te jagen. En dat doet hij op een goede en prettige en leuke manier. Oké, die moeten we in de gaten houden. Ja. Dus Jan Kramer. Ja. Dan nu de inhoud van zijn kritiek. Het klinkt echt wel als een soort noodroep. Nou ja, ik denk dat dat ook zijn. Ik denk dat dat zijn taak ook is. Hij probeert het aan te jagen. Dus ook zo'n soort artikel of zo'n soort. Hij heeft een klein rapportje geschreven. Draagt denk ik naar zijn hoop bij om echt aan de slag te gaan. En dat is denk ik ook het punt waar het nu om gaat. Dat integraal zorgakkoord van 2022. We hebben het er destijds wel eens over gehad, hè? Meer dan 100 zeker. Pagina's, wollige taal zo hier en daar. Heel erg veel partijen die het ondertekend hebben, wat natuurlijk wel echt een succesfactor. De huisartsen wilden eerst niet, zijn er toch bij gekomen. Ja, hebben uiteindelijk toch zich daarbij aangesloten. Maar dan nu, er moet wat precies, gebeuren. Maar dan nu. Want er is een pakket van 2,8 miljard euro aan transformatiegelden. Dus dat is een pakket aan geld wat je kunt gebruiken om dan ook echt die zorg te veranderen in jouw instituut, in jouw regio, in samenwerking met alle partners daaromheen. Ja, en tegelijkertijd hoor je natuurlijk aan het laatste van, oh jee, wat gebeurt er dan in Nederland als we met elkaar gaan overleggen om dat gaande te krijgen? Want in je eigen ziekenhuis of op je eigen afdeling kun je eigenlijk redelijk makkelijk nu iets veranderen. Maar dat is best ingewikkeld als je met heel veel partijen moet samenwerken. Nou, ik ga even de botte bijl erin gooien. Had Ernst Kuipers niet gewoon aan moeten blijven? Want dit was zijn grote wapenfeit om, behalve het voor elkaar te krijgen, het ook te implementeren. Nou ja, kijk, dat zou ik heel fijn gevonden hebben, persoonlijk. Want ik denk dat hij daar een goede rol in had kunnen Langer spelen. Langer hoeven we er niet op door te gaan. Wat vinden we van de huidige minister van VWS? Kan die het oppakken? Wat doet die? Of zit je met een demissionair kabinet gewoon met handen en voeten gebonden? Je zit met een demissionaire minister. En ik denk dat ook Pia Dijkstra haar sporen verdiend heeft en dat goed doet om daar nu in te springen. Maar het gaat er natuurlijk om dat uiteindelijk een missionair kabinet hier dan de regie opneemt. Want die regie is wel een beetje nodig. Hè? Kramer zegt in zijn rapportje van, ze heeft 6 punten, maar ik vat ze maar even samen. 1, heldere doelen en aansluiten bij de praktijk. 2, niet overal het wiel uitvinden. Dus dat dreigen we nu wel te gaan doen. In Groningen een goed idee, in Noord-Holland een goed idee, in het zuiden van Nederland een goed idee. Dat zouden we ook veel beter kunnen stroomlijnen. Dan passende contractering. En dat is een beetje ingewikkeld misschien, maar het gaat er natuurlijk om dat je dat wat je wil uiteindelijk in de toekomst, dat je dat ook gaat belonen. En dat je niet oude koek beloont. En dan verder het wegnemen van belemmeringen om naar dat doel te komen. En daar zitten natuurlijk allemaal punten in waarbij je eigenlijk al hoort van ja, de overheid zal daar toch echt een rol in moeten spelen. Want dat kunnen we heel vaak lokaal niet oplossen. Als wij willen zorgen bijvoorbeeld dat dokters niet alleen in een ziekenhuis werken, maar misschien ook samen met de huisarts af en toe of buiten het ziekenhuis. Ja, dan moeten we wel zorgen dat we daar ook op al die plekken verzekerd zijn. Dat we zorgen dat het geld van al die bronnen kan komen. Dat we daar in ieder geval geen belemmeringen ervaren. Ook het implementeren van een situatie die bijvoorbeeld in Zeeland heel goed werkt in een ander ziekenhuis. Ja, heel vaak loop je dan tegen opnieuw weer regelgeving aan om dat te mogen doen. Terwijl je zou bijvoorbeeld vanuit dus één centrale plek, dus Den Haag, moeten kijken naar wat ze in het management noemen good practices. Hè? En als iets goed werkt op de ene plek, dat ook op andere plekken tot stand brengen. Maar daar heb je inderdaad centrale regie op nodig. Ja, en daar heb je in ieder geval een ministerie voor nodig die ook die dat ook faciliteert. Die helpt om dat te laten ontstaan. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld de inspectie, de inspectie gezondheid en jeugd, die neemt daar ook echt wel nu een rol in. Hè. Die proberen ook te kijken van hoe kunnen we dat makkelijker maken en hoe kunnen we toezicht houden op een zodanige manier dat het helpt en niet dat het alleen maar met de vinger wijst. Maar toch zijn er heel veel initiatieven die hebben bijvoorbeeld aanpassing van hoe je dingen financiert of aanpassing van arbeidscontracten en dat soort dingen nodig heeft. En daar is natuurlijk echt de overheid voor nodig. Oké, dan ga ik meteen naar een nog iets verdere toekomst kijken. Het is nu al ingewikkeld. Wat als er zometeen een nieuwe... Ja, je hoort het, je voelt hem al aankomen. Wat als er zometeen een nieuwe regering zit? Is die gehouden aan dat integraal zorgakkoord? Of kunnen die gewoon het wiel opnieuw gaan uitvinden? Kunnen die het naast zich neerleggen? Ja, hoe kijk jij daar naar? Nou ja, op zich is dat integraal zorgakkoord wel door alle partijen ondertekend. Hè? Ook de overheid is daar een onderdeel van. Nou, ik denk dat dat niet makkelijk is om daar dan op terug te komen. Okay. Maar je krijgt natuurlijk wel het probleem dat er is, zeg maar, er zijn gelden gereserveerd om dit te vergemakkelijken. En dat is niet alleen die transformatiegelden, maar dat is ook in de eerste lijn bijvoorbeeld de SPUC, brede specifieke uitkeringen voor het gemeentelijk domein en dergelijke. Je kan daar natuurlijk wel weer aan gaan plukken. In de zin van, we willen dat op een andere manier gaan investeren. En dan wordt die beweging toch ook weer lastig gemaakt. Dan weten we dat Omtzigt het altijd heeft over vakministers. Nou, dat was Ernst Kuipers. Denk je dat een vakminister per definitie beter is? Of zeg je als iemand maar een goede bestuurder is? Nou, wat heeft de zorg nu nodig, het hardst? Ik denk dat iemand echt iets moet weten van de zorg. Want als je niet in de zorg gewerkt hebt, of in ieder geval dichtbij de zorg gewerkt hebt, is het echt lastig om te zien wat nou al die drempels zijn die daar zitten. Dus ik denk dat iemand die uit de zorg komt, dat we hebben natuurlijk best een aantal kandidaten volgens mij. Noem eens. Nou, ik denk dat Marcel Levy bijvoorbeeld dat ook heel graag zou willen doen. Nou, die heeft zich in de COVID-tijd behoorlijk opinierend geprofileerd in Nederland. Ja. Nee, maar ik denk ook dat er echt wel een aantal andere mensen zijn die dat... Noem maar. Ja, dat weet ik nu even niet. of je bent heel diplomatiek. Nee, maar nogmaals... het is natuurlijk een hele grote verandering die we moeten doormaken. Daarbij hoort onzekerheid. We kunnen niet alles aan de voorkant helemaal tot op de letter regelen. En het helpt als iemand ook beseft wat voor gevoelens daarbij aan de oppervlakte zullen komen. Daadkracht nu, want het gaat om ons aller toekomst. Ja. Dat lijkt me een duidelijk verhaal. Dan gaan wij inmiddels alweer naar het nieuws. Want Ismael de Bruin die zit naast me. Zet nu zijn koptelefoon op. Dag Ismael. Goedemiddag. NPO Radio 1. In de Eredivisie voor vrouwen is de wedstrijd tussen Ajax en AZ al na 10 minuten gestaakt. Het gebeurde na een zware botsing tussen AZ-keepster Liefding en Ajax-aanvalster Grant. De 19-jarige keepster bleef daarna op het veld liggen, maar was wel bij bewustzijn. Na overleg is besloten om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Bij twee Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in Gaza zijn tenminste 10 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. Onder hen zouden 6 kinderen zijn. Volgens Al Jazeera wordt de situatie in Rafah, in het zuiden van Gaza, steeds gevaarlijker. De protestantse kerk Nederland wil dat alle gemeenten die daarbij zijn aangesloten een verklaring omtrent gedrag invoeren voor medewerkers die regelmatig met kinderen en kwetsbaren werken. Dat meldt Dagblad Trouw. Uit zo'n verklaring moet blijken dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt bij een nieuwe functie. De voetbalvrouwen van Chelsea hebben de eerste halve finale in de Champions League gewonnen van Barcelona. In Spanje won de ploeg uit Londen met 0-1. De eerste thuisnederlaag voor Barcelona in 5 jaar tijd. Vanavond is de andere halve finale tussen 2 Franse teams, Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain. Nou, gaan we alweer naar het weer. Peter Kuipers-Munneke, hallo. Hallo, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het weer wat we nu in Nederland hebben, ik kan daar wel van genieten. Ja, met mooiere luchten bestaan er bijna niet dan met een noordenwind zo in het voorjaar. Maar heel veel collega's heb ik vandaag al gesproken en die gebruiken krachttermen, zeg maar, om dit weer te omschrijven. Dus ja, de meningen lopen nogal uiteen. Het is nou eenmaal een feit dat er dat het koud is, dat het vrij stevig waait en dat er regelmatig regen valt of wat hagel. Het zijn vaak hele kortdurende buien. Vooral het zuiden van het land en ook het noorden en de Wadden, ja, die ontspringen de dans op dit moment. Daar is het best wel zonnig. En dit weertype, ja, dat houden we eigenlijk tot zo'n beetje het einde van de komende week. Dus met echt vrij lage temperaturen van zo'n 8 tot 11 graden overdag. En 's nachts kans op een klein beetje vorst. En dat komt omdat de wind uit het noorden waait en blijft waaien. Nou, iets meer detail. Vannacht zorgt dat voor vrij lage temperaturen in het binnenland. Ik denk dat in het oosten van het land het zelfs misschien wel een graadje gaat vriezen. Met kans op wat natte sneeuw op de Veluwe en ook in Limburg, in de Limburgse heuvels. En dan morgen wordt het een dag, ja, zoals vandaag, met flinke opklaringen. Ik denk dat er wat minder buien zullen zijn dan vandaag. Maar goed, een stevige noordenwind nog steeds met een graad of 10 of 11. Ja, dat is dan ook maandag, dinsdag, woensdag eigenlijk het geval. Het lijkt er, als we iets verder doorkijken naar de wat langere termijn. Volgende week is het Koningsdag en zo. En dan begint voor veel mensen schoolvakanties. Lijkt het erop dat de temperatuur dan langzaam wat gaat stijgen naar waarden die wat gemiddelder zijn voor april. Wat fijn dat je zo eindigt. Ik dank je zeer. We gaan naar Bianca Damink voor het verkeer. Er staan wat files in het westen van het land en dat komt door werkzaamheden onder meer, want de A13 is dicht richting Rotterdam het hele weekend. Het is daardoor druk op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein heb je een kwartier vertraging. De andere kant op, van Rotterdam naar Den Haag, is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel op de A4. Er is 1 tunnelbuis dicht en je staat daardoor vast op de A15 richting Europoort. Bij Rotterdam heb je nu ruim een half uur vertraging. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Hauke Klomp, bestuurder Noordwest Ziekenhuisgroep, Kelly van der Waals, columnist, en Hella de Jonge, kunstenares. Kelly van der Waals, die uitte onlangs een cri de cœur in haar voortreffelijke column in Trouw. Ik lees: de linnentas in mijn keuken is een buik die opbolt. Zwanger van de lege flessen. Voller en voller. Rechtop, over dwars en ondersteboven. Sommigen passen er nog net met hun kontje in. Of juist alleen met hun hals, de bibs omhoog als een duikende eend. Ze kukelen eruit natuurlijk. Het vertrouwde maar diep irritante geluid van stuiterend plastic op de tegelvloer dat uitrolt en tegen een plint botst. Er wordt een nieuwe tas naast gehangen. De boel over 2 baarmoeders verdeeld om vervolgens verder te groeien. Tegen die tijd is een aanzienlijk deel van de keuken ingenomen door lucht met flessen eromheen. Wat is hier aan de hand? Nou ja, iets wat volgens mij bij heel veel mensen aan de hand is. Behalve dat ze misschien een iets grotere keuken hebben dan ik. Maar ja, wie kent het niet? De flessen die niet terug de statiegeldautomaat in kunnen. Ik heb het in deze column ook over mijn buurman Jan, die ik eigenlijk alleen nog maar spreek als ik hem tegenkom op weg naar of terug van de supermarkt. Hij heeft altijd een paar lege San Pellegrino flessen in zijn boodschappenmandje. Want hij raakt ze maar niet kwijt. En ja, dus dat probleem hebben we allemaal. En het schijnt ook dat we 374 miljoen aan statiegeld laten liggen. Zo wordt dat dan genoemd door de stichting Verpakt. Die moet regelen dat wij allemaal dat statiegeld terugkrijgen op al die flessen die we kopen. Daar zitten vertegenwoordigers in van de detailhandel, de supermarkten en de levensmiddelenindustrie. Maar dan denk ik, ja, dan zeggen zij, de mensen hebben tijd nodig om hier aan te wennen. Maar ik denk, jullie zitten ons nu gewoon de schuld te geven van iets wat jullie niet goed doen. Ja, dan is er van de week stond er in alle kranten dat we veel meer geld gaan krijgen, hè, voor die lege flessen. Maar als die apparaten het niet doen, ja, dan houdt het op. Nou, is een ander ding. Ik herinner me nog dat er dan levende mensen in zo'n supermarkt werkten, naar wie je toe kon. En dan kon je zeggen, meneer of mevrouw, het apparaat doet het niet. Ja, maar die levende mensen kom je nu alleen maar tegen bij de zelfscankassa, omdat ze je aanzien voor een dief. Ja. Ja, ik had het hier ook nog eventjes over. Zeg maar, de tamtam in onze supermarkt was dat vaak die automaten ook gewoon het niet doen, omdat er geen personeel is om het aan de achterkant in goede banen te leiden. Maar inderdaad, ja, die vermaledijde zelfscankassa's. Bij ons hangt er altijd een rood-wit lintje voor de kassa. Je kan daar echt niet meer afrekenen. Het lijkt me trouwens ook helemaal niet fijn voor die mensen die daar werken. Want ik kan me nog een keertje een artikeltje herinneren van een medewerker van de Albert Heijn. Iemand die gewoon overdag naar school ging. Het was haar bijbaantje. En die is geloof ik een keertje met in plaats van met haar eigen naambordjes en met allemaal naambordjes op haar werkkleding gespeld, is daar gaan staan. En daar stonden in plaats van namen stonden daar alle krachttermen in op. Die zij naar haar hoofd kreeg omdat ze, als ze mensen moest controleren en er dingen niet klopten. En ja, het is een beetje ontmenselijkt, hè? Ja, de Deliveroo of andere couriers. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Nou ja, ja, ik moet dan denken aan een aantal jaar geleden dat ik een keertje een tweet voorbij zag komen. Toen was het nog veel slechter weer dan dat het deze week is geweest. Met enorme storm. En dan had je van die jongens die dan toch op de fiets gingen om eten aan mensen te brengen. En toen was er een moeder en die had heel boos getweet over dat die hele avond haar zoon van niemand een fooitje had gekregen. Maar toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook heel normaal. Want we zien daar al lang niet meer die buurjongen staan die zijn kuiten in het zweet heeft gewerkt, in de kramp heeft gewerkt. Wij zien gewoon de bezorger. Weet je wel, net als met die Flink en Gaytier, wat toen overal zat. Ja, die bezorgers, die zagen er allemaal hetzelfde uit. De mens wordt als een soort robot beschouwd. Ja, een soort drones die door de stad op hun eigen niveau en zelf ook alleen maar op hun smartphone gericht zijn en waar ze naartoe moeten. We zijn natuurlijk een beetje door al die frictieloosheid die we proberen te creëren. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Dat klinkt heel interessant, frictieloosheid. Dat is misschien een term die ik zelf iets te vaak gebruik, waardoor ik ervan uitga dat iedereen die kent. Ja, eigenlijk bij alles in de digitale wereld waar we leven, alles gaat heel erg makkelijk. Hè? Dus als jij iets wil bestellen via thuisbezorgd, dan hoef je alleen maar een paar dingetjes aan te klikken en het wordt thuisbezorgd. We leven in een toverwereld. Je knipt in je vingers en je wel, hebt het. Ja, bijna wel. En dat is natuurlijk geen toverwereld. Er zitten altijd mensen daarachter. Dit is trouwens iets wat altijd al met technologie te maken heeft gehad. Want vroeger had je de Mechanical Turk. Dat was een schaakmachine. Ik geloof dat dat eind 18e eeuw was dat echt de bezienswaardigheid. Napoleon die heeft daar schaakwedstrijdjes gespeeld. En Benjamin Franklin. En later toen zijn ze erachter gekomen dat niet een een magische schaakmachine was. Het heette trouwens de Mechanical Turk, omdat er een soort pop van zijn middel omhoog op zat, die de schaakstukken verplaatste. En die had een tulband op en een exotische snor. Nou, toen waren ze nog niet zo woke als nu. Maar later kwamen ze erachter dat dat helemaal geen magische machine was, of technologische vernuft, maar dat er gewoon al die tijd een klein meneertje in het kastje had gezeten, die met een magneet die schaakstukken verplaatste. Dus er zijn altijd mensen mee gemoeid. Alleen in het gladde marketingpraatje dat wij gewend zijn. En ook de ervaring, daarin lijkt het alsof het op magische manier allemaal zo gebeurt. Oké. Een pleidooi voor meer menselijkheid in de supermarkt en daarbuiten. En een betere regeling van het statiegeld. Want ja, we moeten dat vooral. Bij een plastic product horen problemen. Dus daar mogen we ons best bewust van zijn. En dat moeten we oplossen. Wij hebben er nota van genomen. Ik hoop dat een heleboel supermarktdirecteuren hebben geluisterd. We gaan naar Hella. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Morgen, lieve Hella, word jij 75. Ja, bijzonder, hè? Hoe voelt dat? Ja, heel apart. Ja, ja. Ja, dat is een afschuwelijk getal, maar ook een prachtig getal. Je hebt het gehaald. Je bent er, hallo. Ja, ik vind het heel, heel bijzonder. Ja. Want je kwakkelt toch behoorlijk de afgelopen jaren. Ja, ik heb in 2018 heb ik het boek Hartschade geschreven. Om voor te zorgen dat vrouwen gewoon sterker voor zichzelf moeten opkomen als ze de klachten hebben. Want de diagnoses bij vrouwen worden echt heel vaak verkeerd gesteld. En dat is mij ook overkomen. Ja, ik leef nog. En dit afgelopen jaar was het ook wel een heel zwaar jaar. Ja, fysiek. En eerlijk gezegd, want ik krijg dus morgen een gigantisch mooie tentoonstelling. En dat komt eigenlijk ook wel een beetje deels door mijn gezondheid. Want ik heb dus corona gekregen in de beginfase. En ik kon helemaal niks meer. Ja, ik ben iemand die denkt van, je moet zoeken wat je wel kan. En ik heb dus de penseel gepakt. En ik ben begonnen met schilderen. En in eerste instantie, een beetje knoeien. Gewoon lekker in ieder geval bezig zijn. En toen bleek dus dat ik heel veel nog... Toen bleek dat je het per ongeluk echt kon? Nou ja, ik wist wel deep down dat ik het kon. Maar ja, opeens kwamen er allemaal verhalen naar boven die ik dus gewoon kwijt kon. En dat heb ik dus via het penseel gedaan. En in 2022 hebben we toen samen met mijn echtgenoot Freek... Die heeft mij op 21 april... 2022 een cadeau gegeven. En die zei, wat vind je ervan als we over jouw werk een documentaire maken? En het mooie is, die documentaire wordt nu dus ook tijdens de tentoonstelling een aantal keren gedraaid. Want het is in de Kunstkerk. Ja. En de Kunstkerk, daartegenover ligt Filmhuis De Witte. En die werken samen. En ze werken ook weer samen met het museum. En daar wordt de film getoond. Dus het is een win-win situatie. Nou, je noemde zelf je man Freek al, Freek de Jonge. Toen jij jonger was, zagen veel mensen jou inderdaad vooral als de vrouw van Freek. Ja, dat zeg je steeds. En intussen ging je gewoon je eigen weg. Edelsmeden, boetseren, beeldhouwen, viool spelen, kostuums maken, decors bouwen, lichtplannen ontwerpen, films regisseren, boeken schrijven en nu dus dat schilderen. Ja. Morgen dan in de Kunstkerk in Dordrecht die tentoonstelling. Ja. Het lijkt alsof jouw schilderijen heel intuïtief tot stand komen. Soms doen ze me zelfs een beetje aan Chagall denken. Van die beelden die eigenlijk niet helemaal kunnen, maar die uit een soort droomachtige wereld... En die moeten. Ja, die uit een soort droomachtige wereld voort zijn gekomen. Vertel eens, je hebt hier ook een prachtig boek gemaakt. Zoektocht naar heden en verleden. Ja, dat is ook heel bijzonder, want dat hebben we gisteren opgehaald. Dat was dus een krankzinnig plan. Toen ik dus begon met schilderen, dacht ik eigenlijk, omdat ik ook een schrijver ben, ik ga ieder schilderij beschrijven. Maar mijn drive met schilderen werd zo hevig dat ik geen tijd meer had om te schrijven. En nu was ik door een handicap aan mijn benen, ik kon dus niet lopen, was ik gedwongen om te zitten. Dacht ik, dan ga ik dan nu schrijven. En dan maak ik een cadeautje voor alle mensen die dit kunnen zien. En toen heb ik wel een stuk beschreven over wat ik wat me bezielt. Deel iets met ons, deel een fragment. Dat is dan meteen ons citaat van de week. Oké, ik ga het laatste stukje voorlezen. Maar ik ben dus wel ook verbaasd over het boekje. Want ja, het is dus gisteren van de drukker gekomen. En het is dus heel mooi papier en ik vind het allemaal bijzonder. Het ziet er prachtig uit. Ik kijk naar de wereld en schilder. Voel mee met de Afghaanse vrouwen die verplicht door de Taliban gesluierd in lichaamsverhullende kleding moeten lopen. Ik denk aan de Israëlische gijzelaars en hun wanhopige families. De uitgehongerde Palestijnse kinderen en hun radeloze ouders. Ik voel me machteloos en schilder. Wat zal er als het overleven van al deze beschadigde mensen worden? Hoe gaan zij hun kinderen opvoeden? Kunnen ze voorkomen dat ze de opgelopen trauma's weer overdragen op hun kinderen? Kunnen ze de liefde laten overwinnen? Hun woede bedwingen? Tegen deze beschadigingen die ze hebben opgelopen is geen therapie opgewassen. Het waren de kwast, de viool, de klei en naald en draad die mij rust en geluk hebben gebracht. En dat gun ik iedereen. Wauw. Weet je wat me ontzettend ontroert? Dat we nu in een zeer gepolariseerde wereld leven waar je bijna moet kiezen. Ben je solidair met die of ben je solidair met die? En dat je en de gijzelaars en de uitgehongerde Palestijnse kinderen kiest. Dat als we nou allemaal zo konden kijken, we hadden het er net met Bas Blokker over, dan waren we eruit, toch? Nou ja, dat is eigenlijk, vind ik dus, heel belangrijk in deze tentoonstelling. Of tenminste, dat jullie gaan kijken naar mijn werk. Is dat er andere mogelijkheden zijn. He, als iedereen gewoon probeert bij zichzelf te zoeken waar de rust wel zit, en niet het slachtoffer en niet de dader, maar dat je dus gewoon iets moois gaat maken. Ja, niet iedereen kan dat, maar je kan allemaal iets vinden bij jezelf waardoor je gewoon niet in het verdriet gaat zitten. Dus dat is mijn wens. En dat is ook waarom ik zo ontzettend hard gewerkt heb. En om, waarom ik het ook wilde delen. Want ja, ik kan het ook thuis laten hangen. Maar ik wilde communiceren en laten zien dat het anders kan. En als je kijkt naar kunst, want dat is waar we het over hebben. Kijk naar kunst en gewoon dat je laat inspireren en dan zelf daar ook iets mee doen, ja. Ik denk dat een hoop mensen ophouden met ruzie maken. Overigens, jullie zijn ook genereuze mecenassen. Ja. Jullie steunen ook allerlei andere kunstenaars. Niet alleen dat je aandacht vestigt op je eigen werk. Ik vind toch als je 75 wordt dat je daar even bij stil mag staan. We weten van je oorlogstrauma's. We weten van gezondheidsproblemen. Wat zijn nou de dingen waarvan je zegt, hier ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor. Nou, de liefde. Dat is een heel belangrijk ding. Ik bedoel, je kiest voor elkaar. Ik ben nu 54 jaar met mijn kerel. En vriend. Ja, de liefde maakt het leven gewoon licht. En ik denk dat iedereen, ook als je dus gewoon ja tegen elkaar zet, je moet vechten. En vecht er dan maar doorheen. Dus ja, ik ben dankbaar dat ik samen ben, dat we mooi oud kunnen worden. Ik ben ontroerd dat mijn kleinkinderen morgen komen en dat ik het verhaal mag doorvertellen. Mijn kleindochter is nu 15, een ontzettend slim grietje. Hmm. En die is toch, gek genoeg, bezig met Anne Frank. En dat laat ze tot zich komen. Die praat met mij over wat ik aan het schilderen ben. En dan denk ik, zij gaat misschien toch weer de verhalen doorvertellen. Mijn zoon is ook iemand die op zijn manier verhalen vertelt. Jelle heeft de film De Terugreis gemaakt. Dat ben ik ook echt. Dat is zo bijzonder. Dat je gewoon ziet dat je met je moeder zijn. En ik had dus gewoon geen lieve moeder. Ik had een moeder die dus gewoon niet kon leven. Ik heb echt gewoon knetterhard gewerkt om proberen in ieder geval een moeder te zijn die iets geeft aan de kinderen en wat ze dan weer door kunnen geven. Dit is even heel belangrijk. Ja. Want ook in de jaren 70 was het altijd zo van, oh, als je een trauma hebt, nou, dan is eigenlijk de rest van je leven volledig naar de Filistijnen. Mm-hmm. Help mensen nou eens die met trauma leven, en ik zou bijna zeggen, wie is dat niet? Want ik ken je langer dan vandaag. Jij gaat altijd door naar het positieve. Met een ongekende energie. En nogmaals, het fragment dat je net voorleest is buitengewoon krachtig en ontroerend. En politiek ook heel belangrijk. Hoe zet je trauma om in energie en daadkracht en actie? Nou ja, daar kan ik wel proberen een antwoord op te geven. Dat is hartstikke moeilijk. Maar ik lees veel. En een van mijn grote helden, want je hebt een held nodig. Dat is gewoon wat je in je leven nodig hebt. Je moet gewoon helden kiezen. En Edith Eger is voor mij een held. Die vrouw is op de 70ste, misschien wel op de 75ste begonnen dus te schrijven. En zij is psychologe en zij laat je gewoon zien hoe je moet leven. Vertel wie zij is. Zij is psychologe. Zij is de danseres van Auschwitz, werd ze genoemd. Ik heb een schilderij ook van haar gemaakt. Op mijn manier dan. En, wat was dat, de danseres in Auschwitz? Zij moest voor Mengele dansen. En daardoor heeft ze het overleefd. En zij heeft dus 70 jaar niet gepraat. En op de 70ste is ze dus gewoon... Mengele, dat was die man van al die gruwelijke experimenten op vrouwen. Ja, die heeft alles gedaan wat je maar God verboden heeft en wat verschrikkelijk is. En zij heeft het dus overleefd. En zij is dus naar Amerika gevlucht. En dat beschrijft ze ook, hoe ze weg is gegaan van de shit. Maar wat ze ons leert en wat ze jou kan leren en wat ze iedereen kan leren... en wat ik dan wel weer door wil geven, is van... blijf niet in die slachtofferrol zitten. Ga gewoon kiezen voor... En dat doet ze door middel van cases. He, omdat ze psychologe is, laat ze zien hoe dat moet. Ja, dat is voor mij, dat heeft mijn ogen geopend. En toen ik 24 was, is Etty Hillesum heeft mij gewoon laten zien. Dat was Etty Hillesum, zat in het concentratiekamp. En die zat in de meest erbarmelijke omstandigheden. En die kon gewoon leven. En toen ik mijn kind verloor, dacht ik, ja, als die kan leven, dan ben ik maar peanuts. Voor mensen die jou niet kennen, dan moet je dat even uitleggen toen jij je kind verloor. Mijn zoontje was 3 maanden. Ik liep in de kinderwagen met de kinderwagen. Het is ook heel wonderlijk in mijn werk. Hè. Als je goed naar mijn werk kijkt, het is wel heftig werk in die zin. Maar ik word gelukkig van mijn werk. Je ziet overal kinderwagens ook terugkomen. Je ziet poppen. Heel veel poppen zie je ook in mijn werk. Maar ik kwam aan op Texel en hij was dood. En dan moet je als 24-jarige moet je daarmee omgaan. En mijn ouders die gaven me niks. En toen moest ik gewoon iets gaan leren. Ik moest gewoon leren dat ik niet in de wereld moest blijven zitten van haat en zielig en Tweede Wereldoorlog. En dat, ik moest gewoon gaan. En daar heb ik heel hard aan gewerkt. Weet je wat zo grappig is? Ik moet de hete denken als ik je hoor praten aan mijn grote heldin Oprah Winfrey. Echt hoor. Die natuurlijk een geschiedenis heeft waarvan je ook denkt... In een gesegregeerde wereld geboren worden als Amerikaans meisje. Seksueel misbruik meegemaakt, alles. Maar die zo krachtdadig en zo vol energie ook is. Mm-hmm. Vind je dat we te veel in slachtofferschap hangen tegenwoordig? Ja, zeker. je kan gewoon anders leven. Maar wat mooi is, eigenlijk nadat je zegt Oprah Winfrey... morgen gaat Lilianne Ploemen gaat het dus openen. De oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ja, zij doet mee in de film De Slag om het Vrouwenhart. Dat ging dus toen om een nota dat wij vrouwen dus gewoon anders zijn dan mannen... en dat ze ook beter naar ons moeten kijken. Maar wat zo mooi van Lilianne is, en omdat je dat nou zegt... zij ziet mij dus als voorbeeldfunctie. En dan denk ik, oké, dat vind ik, gebruik mij maar. Mm. En dat geeft ook kracht aan elkaar. Dus Lilianne is ook zo iemand die uit een heel apart gezin komt... en gewoon groot geworden is. Ja, gebruik maar en kijk in godsnaam naar wat anders kan. En slachtoffers zijn is, ik denk, makkelijker dan niet slachtoffer zijn. Beschrijf eens je meest dierbare schilderij. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is een heel, vind ik eigenlijk zo'n bijzonder schilderij. Ik werd dus de dag nadat Rusland dus Oekraïne binnenviel, werd ik 's nachts dus echt zwetend wakker. En was een kind. Ik was in Warschau. Ik liep op een perron. En ik werd in een trein gedouwd. Ik werd helemaal ondersteboven gelopen. En toen werd ik wakker. En toen ontdekte ik dus eigenlijk dat ik getraumatiseerd was. De eerste keer dat ik dacht van, dit is dus precies wat mijn ouders mij... dus 5 jaar vluchten. Ik ben een vluchteling ook, op een bepaalde manier. En toen zag ik een foto van een meisje in een trein. En toen heb ik dat meisje getekend. En toen zag ik die relatie, want die trein die was dus heel licht. En toen zag ik dus die relatie van dit meisje gaat dus vluchten. Dat komt naar Nederland of naar weet ik veel waar ze naartoe gaat. Maar die heeft wel al heel veel gezien. En die moet dus weer straks haar kinderen opvoeden. En hoe gaat ze dat doen? En dat beeld wat ik daar gevangen heb, ja, dat vind ik heel intrigerend. Ja. Vind dus ik de oorlog in Oekraïne was een trigger, noemen psychologen dat, geloof ik, voor al die dingen die in jouw misschien wel onbewuste geheugen zaten. Ja. Ja, en we zijn natuurlijk met hetzelfde bezig. Ik heb een Oekraïense hulp in de huishouding nu. Dat is echt fantastisch, want jammer dat ik kan. Ik werk heel veel in het huis, maar bepaalde dingen kan ik niet. En we praten veel. Ze spreekt Engels en zij heeft een zoontje van 6. En je ziet gewoon het verdriet. Dat jongetje wil zijn vader knuffelen. Die vader zit dus in Oekraïne. En zij wil nu met deze krokusvakantie, of ik weet niet hoe je het moet noemen, maar wil ze dus naar haar man. Maar ze durven nu niet. En je ziet het leed gewoon. Hetzelfde leed als wat mijn ouders natuurlijk mee hebben gemaakt. En daar kan ik kan er wel een beetje helpen. Maar ja, ik kan er niks wegnemen. Ja. Hoe onafscheidelijk zijn Freek en jij? Onafscheidelijk. En dat is heel mooi. Het is heel. Ja, we worden oud. Ik word morgen 75, hij wordt 80 in juni. En we worden krakkemikkig. En de een moet naar het ziekenhuis en de ander moet naar het ziekenhuis. En ja, ik hoop dat we echt op deze manier, zoals we samen lachen, want we lachen echt zoveel. Ja, gaan we gewoon lachend het graf in. Verdiept liefde in de loop der decennia? Nou, het geeft wel wat moet je zeggen? Rust. Ja, verdiept liefde. Wauw. I don't know. Nou, je geniet ervan. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingerichte Kring met Hauke Klomp, Kelly van der Waals, Hella de Jonge, Bas Blokker. Tot de volgende kring. Dank je wel. NPO Radio 1. In Hoe Word Je Zo Als? Maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Deze keer onderzoekt ze hoe je zo fanatiek wordt als Mathieu van der Poel. Niet iedereen vindt het zo fijn als ik voorop rijd, blijkbaar, maar ik trek er me niks van aan. En hoe je zo jong blijft als Annie M.G. Schmid. Ik zal ze niet schoppen als ik ze tegen. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Het is gewoon het kind in jezelf dat. Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Hoe word je zo als? Vanavond van 7 tot 8 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Ster. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over. En vul je wensen in op monuta.nl. Monuta. Open over afscheid. OWAT is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op OWAT.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin.